یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ادی زینا دویم باب شروع کیږي تر دا نه دیرشم نمبر آیات پوری. اول داور توحید دا الله تعالی بیانی. الله تعالی کیو ذات دے شریک سره نشته رې پاغي باندې بیا دلائل بیانی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت بیانی کی چې دا رښتونه پیغمبر دی. تخویف اخروی بیانی کی لپاره د منکرینو او بشارت به بیانی کی لپاره د مؤمنانو. کم شبهات او اعتراضات چې راځي په قران کریم باندې او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو دا هغې جوابات بکی. سلور نعمتونه الله تعالی بیانی په انسانانو باندې. تاسو نشوی الله تعالی شته کړلی د ځمکې پیدا الله تعالی ستاسو لپاره پیدا کړی دی. ستاسو نیکه آدم علیه السلام هغه مسجود د ملایکو ګرځولی و او دغسې هغې له د ځمکې مشري ورکړې وه، بادشاهي ورکړې وه، او بیا د هغې نه یو اجتهادي غلطي شوې وه، خطایي دي شوې وه. الله تعالی ورته هغه خطایي معاف کړله، الله تعالی یې توبه قبول کړله. د نهه دیرشم آیات پورې به د دغې تفصیل بیانېږي. یا ایها الناس یا خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کړئ خپل رب دپاره. الذي الله تعالی غزاد دے خلقکم چې پیدا کړی تاسو، والذین واکسان من قبلکم چې مخکې استاسونه، لعلکم تتقون دیره پاره چې پرهیزګار شئ. دعوت عامه دې ته ویل کی یا ایها الناس ټول خلقو ته دعوت دے. مفسرینو لیکلی دي یا ایها الناس سره خطاب قرآنی کریم کې اتلس کړه تر راغلی، اتلس کړه تر خطاب راغلی. یا ایها الناس یا ټول خلکو اعبدوا ربکم بندگی خاص کړئ خپل رب دپاره. که په الناس کې خطاب شي مؤمنانو ته نو بیا تدارې دوام د عبادت کی مراد دی، ځان پوه کوئ په خبره باندې. او کدی کې الناس کې منافقان مراد شي نو بیا په هغې کې خطاب دی په دې خبره باندې چې عبادت کې اخلاص پیدا کړي. او که بدی خطاب کې مقصود مشرکان شي نو معنا دار چې شرک پرېږدی. او که کافرانو ته خطاب شي نو معنا دا شوله چې د الله تعالی عبادت شروع کړي. دا څلور ونه ترجمې په دې جمله کې کوي. در ځان نه وایم، ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی او دغه سي تفسیر سمرقندی دغه لیکلی اوس معنا ودا سي کوي. یا ایها الناس ای خلق مؤمنانو اعبدوا ربکم بندگی همیشه را پاره بندگی کوي خپل رب. همیشه مؤمن خاصی مؤمن دی نو همیشه والے کوي په بندگی در خپل باندې. او کله چې پکې منافقان شینو یا ایها الناس ای خلق او ای منافقان خلق اعبدوا ربکم په بندگی کې مخلص پیدا کوي خپل رب ته. او که خطاب شي مشرکانو ته یا ایها الناس ای مشرکانو خلق اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره شرک پرېږ دی. او که خطاب شي کافرانو ته یا ایها الناس ای کافرانو خلکو اعبدوا ربکم بندگی شروع کوي د خپل رب بندگی شروع کوي تاسو دا غنه انکار کوي. عبادت څه ته ویل کی ایا کنعبدو و ایا کنستعین په هغې کې تفصیل بیان شوی. یوه خبره پکې صرف کو او بس. امام قرطبی رحمت الله علیه د اعبدوا ربکم لاندې وایي د دین مراد توحید دی سره د شرایعو د دین د الله تعالی نه، توحید الالوهیت، توحید الاسماء والصفات او توحید بالتشریع په دې کې داخل دی. یا ایها الناس یا خلکو اعبدوا ربکم د الله تعالی شریعت ومنئ، د الله تعالی قانون ومنئ. تشریع معنا سره د الله تعالی شریعت. یوه خبره پکې وکړو هغه داره امام شنقیطی رحمت الله علیه وی تفسیر اضواء البیان کی ویلا شک ان کل من اطوع غیر الله فی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی فقد اشرک به مع الله. کچا دا چا چې تابیداری وکړله دا الله تعالی د شریعت نه علاوه د بل شریعت تابعداري وکړه، نو دغه انسان د الله تعالی سره بل څوک شریک، اشرک به مع الله تعالی، د الله تعالی سره غبل سره شریک. او دغه سی علماي کرام لیکلي دي، من ترک طاعه الله الى طاعه غيره واتبعه في دينه فقد اشرك به تعالى، چاچې الله تعالی تابعداري د بل چا تابعداري ته پرې خوله او د بل چا تابعداري وکړه د الله تعالی په دین کې، د الله تعالی دین پرې خوله د بل چا تابعداري وکړه، نو فقد اشرك به تعالى، دا غ انسان د الله تعالی سره شریک. ازواء البيان د غلي کړی دي، صفه التفاسير د غلي کړی دي، تفسیر مدارک د غلي کړی دي. نو یا یوحنا سو ایټولو خلکو اعبدوا ربکم، بندگی خاص کړئ د خپل رب دپاره، د خپل رب قانون او د خپل رب شریعت ومنئ. الذی اغذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو، ولذین من قبلکم کسان چې مخکې استاسونه، لعلکم تتقون، دیر پاره چې تاسو بچ شئ د اورنه، لعلکم تتقون. یو قول مبصرین دار چې د تقوا نه مراد پدې کې معنا لغوی تی مراد ده، تقوا په لغت کې په معنا د وقایې سره دی، بچ کېدل د عذاب نه. امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنا کړې ده، تاسو هم ما دغه معنا وکړه، لعلکم تتقون، دیر پاره چې بچ شئ د اور نه، دیر پاره چې بچ شئ د عذاب د الله تعالی نه. دویم معنا هم په سرینو کړې ده، تقوا نه مراد تقوا شرعیتی مراد ده، اشاره شوله دې ته توحید په عبادت دا سبب دیر پاره تقوا شرعی. سوک چې د الله تعالی عبادت کوي په شرعي طریقې باندې، نو دې کې تقوا پرهیزګاری پیدا کی. نو دویم معنا بیا دا کوي، یا یوحنا سو ای خلکو اعبدوا ربکم، بندگی خاص کوي د خپل رب دپاره، الذی اغذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو، ولذین من قبلکم هغه کسان چې مخکې استاسونه، لعلکم تتقون، دیر پاره چې تقوادار او پرهیزګار شئ، دیر پاره چې تاسو کې تقوا پرهیزګاری پیدا شي. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. دلائل عقليه فمساله توحيد الله تعالى بن سلور دلائل بياني. الذي اغذات ده جعل لكم الارض چه پیدا کړی دا جوړ کړی د ستو فارزم کافراشن پرش وړیدلی، والسماء بناء او اسمان چت، وانزل من السماء ماء او را ورید اسمان د طرف نه مانو بد باران، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، راوباسی پاغی سره من الثمرات د میوونه غلونه رزقا لكم، د فار د پیدې استاسو، فلا تجعلوا لله اندادا، نو مګنی مجلوی د الله تعالی لپاره شریکان، وانتم تعلمون، او حال دار جتا سو پویږي چې دا کارونه الله تعالی کوي. جعل لكم الارض فراشا، یو قول لمبسرین دار چې جعل په معنی د خلق سره دی، نو تاسو ما معنی د سی وکړه، هو الذي الله تعالی غزاد دی جعل لكم الارض چې پیدا کړی د استادو فارزمه کافراشن. فراش دو معنی په سرینو بیان کړی دی، یو په معنا د مفروشتن سره غړولې شوی، دوی معنی په سرینو کړی دا کال فراشی، الله تعالی غزاد دی چې جوړ کړی د استادو فارزمه کافراشن په شان د بسترې باندې غړولې شوی دا، یعنی د ازمکه ډیر زیاته سخت هم نه ده او ډیر زیاته نرم هم نه ده، سخت نه ده چې سفر پینه کی د اوسپنې په شان کې نه ده، او ډیر زیاته نرم هم نه ده چې په هغې کې انسان ورخه خیږي ده. وسما بنا او اسمان چت، بنا ان مصدر مبنی المفعول، معنا جوړ کړلی شوی آبادی، هغه کوټۍ که ګنبد دی هر شی چې دی خیمه ده، د دې نه مراد په دې ځای کې سقب تی مراد دی، یعنی د اسمان چې دی ستاسو لپاره چت دی. وانزل من السماء ماء، اور اورید بر طرف نه د اسمان د طرف نه مان او بد باران، دا بل دلیل عقلی شو، ما ان مراد او بد باران تی مراد دی، ا د باران او به پاغي کی الله تعالی شفای خو دره. یو حدیث برته ویمه دا علی رضی الله تعالی عنه روایت دی، ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی، او دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی، علی رضی الله تعالی عنہ وی سوک چی بتا سو کی مریض وی او غواړي چې الله تعالی وته شفا ورکی، پل یکتب آیتا من کتاب الله فی صحیفتین، وی دا الله تعالی د کتاب نه یو آیات یو سورت دی ولی کی په یو کاغذ کې یا په یو پلیټ کې دی ولی کیغه، ولیغسلها بماء السماء او بیا دی پاغی کی اوبه د باران دی واچي او د خپل زنانه د دی پیسې واخلی د مہر روپی یو کنوري پاغی باندې دی گبین واخلی او هغه دی کی واچي پ انه شفاءن پاغی کی شفا ده یو زل طبیعه ما یو سړی پتا سو کی یو کس پتا سو کی مریض دی علی رضی اللہ تعالی عنہ وی دا اللہ تعالی دا کتاب یو آیات ای سورۃ الفاتحہ مثال دست ما ویل دا دی اولی کی پیو پلیٹ کی دا اولی کی پیو کاسا کی دا اولی کی او بیا پاگی کی دا باران اوبا آچائی او پاگی کی بیا گبین آچائی مریض تری ورک پلی چی اللہ تعالی با تشپا ورکی وانزل من سمائی ما او راوری دا بر طرفنا اوبا دا باران پا اخرج بیهی من سمراتی رزق لکم راو باسی بیهی پا غوبو سرا من الثمراتی د میوون د غلون رزق لکم د فار د پیدې تاسو ثمرات چې آمدنو ته ویل کی یوازې میوی دا معنی بنه کوي چې صرف میوی په هغه باندې راټوکه الله تعالی د دیو جنا تاسو ته معنی او کلا فاخرج به راو باسی الله تعالی به په دغه بود باران سره من الثمراتی غلی میوی او غلی ثمرات ویل کیږي آمدنې ته هر هغه شی چې د انسان د آمدن ذریعہ ګرځي هر کله چې سمارات نو مراد آمدنې تی مراد دی نو رزق لکم کې او معنا دانه کوي چې لپاره د خوراک ساسو آمدنې خو لکه مثال نور چیزونه هم دی لرګري پومبدا او غیره دا غینه مالوج کیږي هغه ستاسو پیدې په دی باندې راځي نو دې د کې مفسرین لیکلي رزق لکم په معنا د انتفاع لکم سره او دا اصل کې مفعول له دې لپاره د اخراج الله تعالی ستاسو لپاره د آمدنۍ ولې راو باسي پرې باران سره رزق لکم د پاره د پیدې ستاسو د پاره د پیدې ستاسو انتفاع لکم نو کاغذ خوراک تیزونه دي کاغذ اسکاک تیزونه دي کاغذ لباس دي کاغذ زینت دي کاغذ دوایی دي هغه هر شی دي رزق لکم د پاره د پیدې ستاسو فلا تجعلوا لله اندادا نو ما جوړوي د الله تعالی سره شریکان وانتم تعلمون دا فلا تجعلوا کی دا پاره تفریع ده هر کله چې الله تعالی تاسو پیدا کړی تاسو پلار نکي پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لپاره ځمکه پرش پیدا کړی دا غوړولې ده اسمان تاسو لپاره چت دی لپاسه نه باران نه وریږي الله تعالی تاسو لپاره آمدنې پیدا کړي نو بیا د الله تعالی سره شرک ولي کوي فلا تجعلوا جعل دومانی پرې کوم بصرین بیان کړی یو قول بصرین دار چې رجال نه مراد جعل اعتقادی دی جعل اعتقادی د پختو دا جال نه جعل اعتقادی نو یو معنی بدا کوي پلا تجعلوا لله اندادا عقیده مساتی د الله تعالی لپاره د شریکانو عقیده مساتی د الله تعالی لپاره د شریکانو او دویم قول بصرین داره چی د جعل نه مراد جعل عملیت مراد ده نو دویم ترجمه تاسو ماله سی وکړه فلا تجعلوا لله اندادا ما جوړوي د الله تعالی لپاره شریکان په عمل کې دا سی اعمال مکوی چی پاغا عمل کی اللہ تعالی صرف کبل سب شریک کی دا قرآن کریم چی صرف ترجمم کی او صحیح ترجمہ کی دا خڑی را گران دا کوشش بدا کو چی تفسیر کمو کو خو ترجمه پا دسی اندازه باندیو کو چی با قرآن منی پویشی فلا تجعلو لله اندادا نو عقیده مساتی دا اللہ تعالی دا پارا دا شریکانو و انتم تعلمون او حال دار چی تاسو پویه گئی دویم معنی فلا تجعلوا لله اندادا مجوڑوئی دا اللہ تعالی رفار شریکان پا عمل کی وانتم تعلمون او حال دار جی تاسو پوئے گئی وانتم تعلمون تاسو پوئے گئی خوا وانتم تعلمون مپسرینو دو معنی فریده کی بیان کردی یو قول مپسرین دار چی دا دیر پارا مفعول بیه دا دیر پارا حضب دا وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی عجز آلیہتکم تاسو د خپل او الهو په عجز باندې پویږئ خپ دې باندې خبر یی چې زره چا عبادت کوم دا عاجز رې زمکه او اسمان نشي پیدا کوله باران نشي راوراوله تفسیر المراغی دغه معنا کړی ده وانتم تعلمون عجز الهتکم او تاسو پویږئ په عاجز والی د خپل او الهو باندې نغلی د الله سره شریک کوي تاسو خپ پویږئ چې دا عاجز دي یا دویم قول بصرین دار چې وانتم تعلمون او تاسو پویږئ ان انه ليس له انداد تاس پدی وانی پویږي چې د الله تعالی شریکان نشته رې نو بیا سره ولي شریک کوي دریم قول مفسرین دا لري چې دل کې معنا مصدری مراد ده نو انتم تعلمون او تاسو علم ولای او انتم تعلمون دا قید د مزید قباحت د فار بیان شوی خو پویږي نو بیا را کار ولي کوي یو خو به علم سوګ یو کار کینو تاسو پویږي پدی باندې او انتم اهل علم او تاسو علم ولای تاسو پدی باندې خو پویږي او بیا د الله تعالی سره شرک کوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ورستو د اثبات د توحید د الله تعالی نه او ورستو د اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه د قران مشتمل لې په توحید باندې د قران مشتمل لې په رسالت د نبی علیہ السلام باندې د آیات دو مطلبونه دي مفسرین بیان کړی دي په اسانه طریقه باندې ځان پوهې کوي یو دا دی چې په دې آیات کې تحدي ده تحدي ویل کېږي په پښتو کې طلب د مقابلې نو مالا دا شوله چې که تاسو دا قرآن کریم نه منئ او تاسو وایئ چې دا د ځان نه جوړ کړی شوی دی مراشر دی قرآن مطالبه او کئی دی پشان دی کیو صورت جوڑ کئی دی توی تحدی یعنی دی قرآن مقابله او کئی راشی تا سوائی چی دا قرآن دا اللہ تعالی کتاب نوی دا پیغمبر شاعر دی او دا قرآن کریم شعر دی سحر دی کهانت دی جادو دی نو با دی آیات که اللہ تعالی تحدی بیانی راشر دی قرآن مقابله او کئی پیو صورت بندی واللوی نیشی کولی او تحدی پا قرآن کریم کی سلور طریقو بانی بیان شوید تفصیل نکو دویم قول لم پسیرین داره چې په دې آیات کې مناظره ده طلب د مناظرې دی د مناظرې معنی بیا ده په مناظره کې طلب د دلیل لپاره د اثبات د شرک په عبادت مخکې د الله تعالی توحید په عبادت بیان شو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون نو که تاسو د توحید په عبادت نه منئ نو تاسو د خپل شرک د پاره چې د الله تعالی سره تاسو په عبادت کې څوک شریک کوي دا غیر پاره دلیلی منزله من السما پیش کوي د الله تعالی په توحید په عبادت باندې مونږ دلیل پیش کړه د قران نه نو تاسو په دې په عبادت کې چې تاسو کم شریک جوړ کړی دی د الله تعالی سره په غی باندې تاسو دلیلی منزله پیش کوي د الله په توحید په عبادت باندې خو دلیل پیش ودا شانه د قران نه نو تاسو دلیل منزله پیش کوي پر خپل شرک په عبادت باندې یا مناظره ده په مناظره کې طلب د دلیل دی لپاره د اثبات د شرک په عبادت او یا تحدی ده کدا قران تاسو وایي چې دا قران د الله تعالی کتاب نه لري نو راوړی تاسو مثل درې قران کریم یو سورته راوړی نو یا تحدی ده او یا مناظره ده دوه کې فرق ده او بهتره خبردار چې دا مناظره ده ولی ځکه چې مخکې یا یوه الناس اعبدو کې عبادت توحید په عبادت بیان شو و ان کنتم فی ریب او کچری تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا دو معنی وکوي دو مطلبونه ویل کنه یو دا چې دا تحدی ده نو بیا معنی دا کوي که تاسو یې په شک کې مما دا کتاب نه نزلنا چې لګ لګ نازل کړی دی مونږ علی عبدنا په خپل بنده باندې علی عبدنا زمونږ په بنده باندې الله ته نسبت شو دی د شرافت او د عزت او احترام لپاره نو که تاسو په دې قران کې شک کوئ کم قران چې زموږ په بنده باندې مونږ نازل کړی دی لګ لګ نازل شوی دی پاتو نو راوړی تاسو اے پوسخاو بلاغاو خطیبانو د عربو اے یهود او نصاراو پاتو راوړی تاسو وی سورتین یو سورت ممیس دی په شان د قران کریم باندې تاسو یو سورت جوړ کړئ دا پیغمبر خو امی پیغمبر دی لیک لوست نه شول کوله او دا دومره کتاب راوړ تاسو غزان ته پسیح او بلی خلق وای خپویږي په عربی باندې په صحت او بلاغت مشتره نو د دې قران په شان د کی یو صورت راوړی ځا چې په صحت او بلاغت کې برابرې یا دوی معنی ته استعمال چې بده کې مناظره ده طلب د مناظره دی په مناظره کې طلب د دلیل دی لپاره د اثبات د شرک پل عبادت تو که تاسو د الله تعالی توحید په عبادت نه منئ و ان کنتم فی ریب او که یی تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا دا هغه مسلې نه چې نازل کړی د مونږه پر خپل بنده باندې چې هغه توحید په عبادت دی نو فاتو بسورۃ من مثلی راوړی تاسو یو صورت چې په مثل د قران کریم باندې او په هغه کې تاسو خپل شرک په عبادت ثابت کړئ، په هغه کې تاسو خپل شرک په عبادت ثابت کړئ. دا الله په توحید باندې قران قران هغه عبادت ثابت کړ الله د پاره، خو تاسو یو صورت دا راوړی چې په هغه کې شرک په عبادت ثابت کړئ نشي کول. وادعوا شهداءکم من دون الله، او راو غاړی پاس تاسو مددګاران خپل من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې. وادعوا شهداءکم من دون الله، دا شهداءکم نو مراد څه دی؟ یو قول مفسرین دا لري چې مراد درې نه علیه د یو تی مراد دی، نو معنا دا شوله وادعوا شهداءکم من دون الله، را او بالای تاسو آلیه و مددگاران خپل سوا د الله تعالی نه. دا من دون الله لپس دلالت هم په دقې باندې کوي چې دا شهدا نه مراد څه دي؟ آلیه تی مراد دي. او را او بالای تاسو آلیه و مددگاران خپل من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې. دویم قول هم پسرین داره چې دا شهدا نه مراد علما کرام تی مراد دي، ای یهود او نصاراو او اے مشرکانو لاړ شئ لوی لوی شیخانو ګورئ تاسو. د دې وجې نه شاه ولی الله رحمت الله علیه دغه معنی کړې ده، او دغسې تفسیر سمرقندی هم دغه معنی کړې ده. دویم معنی وادعوا شهداءکم من دون الله، او را وبلئ تاسو علما کرام خپل، تفسیر سمرقندی معنی کړې ده احبارکم و رحبانکم، خپل علما را وبلئ تاسو. دریم معنی هم پسرینو کړې ده، د شهادانو مراد شهادت کوون کړي، گواهی کوون کړي. نو وضعوا شهداءکم من دون الله، راو بلی تاسو شهادت کوون کی چې گواهی وکي چې دا تاسو راوړلې شوی صورت په شان د هغه صورت دی چې الله تعالی نازل کړی دی، داسې گواهی وسوکو کی. نو سوال درځي چې اوس که هغه چرته گواهی وکي چې او ځان له صورت جوړ کی او چې دا په شان د هغه دی چې الله تعالی نازل کړی دی، دا غوزک نه شول کوله چې هغه په صحاو بلاغو، اگر که کافر خدا شرم دو جنغی دا کر نه کو. نو درې معنی مې توکللی، یو معنی وضعوا شهداءکم من دون الله، او راو بلی تاسو مددګاران خپل الیه خپل من دون الله سوا د الله تعالی نه، را مدد شوته وای امداد ته وړي. دویم وضعوا شهداءکم من دون الله، او راو بلی تاسو علما کرام خپل، ځکه د مناظره څوک کوي؟ مناظره کار د علما دی، بس مباحثه علمی دا کار د علما کرام دی. او دریم د دین مراد شهادت کوون کړي، گواهی کوون کړي. وضعوا شهداءکم، راو بلی تاسو گواهان خپل چې گواهی وکي چې تاسو دا راوړلې شوی صورت په شان د هغه چې الله تعالی نازل کړی دی، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی داسې کار وکړي. ان کنتم صادقین لو نشاء لقلنا مثل هذا، دیو دا خبره کوله چې که مونږ وغواړو د دې قرآن کریم په شان دي کې او بل کتاب مونږ جوړ کړو، نو که تاسو په دې خبره کې رښتونی یې نو ان کنتم صادقین فادعوا شهداءکم من دون الله، هغه راو بلې جوړ کړئ ځه فاتو بی سورت ممثلی. دویم قول هغه دویمه ترجمه چې وکړو چې په دې کې مناظره ده، نو ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې په دعوه د اثبات د شرکې، په دعوه د اثبات د شرک کې تاسو رښتونی چې د الله تعالی سره شریکان دي، نو بیا راوړئ داسې یو دلیل راوړئ تاسو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين، ودي آيات كي الله تعالى تخويف اخروي ذكر كي دفار دا منكرين. فإن لم تفعلوا دا ولن تفعلوا دا جملة موطردة لا فمين دا جزاء دا شرط كي دا فاتي كي دا ورست زير دي سر ولا قوي. فإن لم تفعلوا كشريعون كتاسو دا غكان فاتقوا النار، نو او یریږئ په قبلولو توحید سره د اور نه. دا فإن لم تفعلوا، که دغه کار هم اونکه مخکې دوه معنی بیان شولی کنه، یا تحدی ده نو معنی دا شوله فإن لم تفعلوا، که چرې تاسو راتلل ونکلل په مثل د قرآن کریم باندې. دویم معنی مخکې آیات کې سوه مناظره وه، نو بیا معنی دا شوله فإن لم تفعلوا، که دلیل وحی سره تاسو شرک ثابت نه کړه نو فاتقوا النار، بیا ځان بچ کئ په قبل اولو توحید سره د اور نه. که شرک په عبادت باندې توحید د دلیل وحی پیش نه کړه نو بیا ځان د الله تعالی د جهنم او د اور نه بچ کئ په منلو توحید سره. ولن تفعلوا دا جمله معترضه ده، او په دې کې اعجاز دی قران کریم او هیڅ چری دیو نشي کولای دا کار. فتقوا النار مفسرین لیکری دی فتقوا النار بسبب التوحید نو بیا ځان بچ کی دا په قبل اول توحید د الله تعالی سره النار د اور نه التي اغور وقود الناس والحجاره چې خشاک دغی مشرکان خلق دی والحجاره او غټی دی وعدت للكافرين تارك لشيء در فارد كافرانو وقودها الناس والحجارة الناس نمرات تيري مشركان خلق تي مراد دي دا حجاري دا قطو نمرات تشه دي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وي وي مراد دارينا دا كبريت قطو تي مراد دا گوگل تي مراد دي زكا چه پاقه كي شپگ وجوهات دي چاقه دير زياد سخت لمبه وي لگير پاقه كي بدبوئی دا پاگی کی پا بدن پسی جختی گی زر بلی گی او لمبی اڈی ریزیاتی ری تفسیر سمرقندی دا غلی کلی مراد دینی نا کبریت دا گوگل گٹ دینا مراد دا یا دویم قول لمبسرین داری چی مراد دینا اغا گٹی دی چی مشرکانو عبادت کرد پا دنیا کی نا جهنم تب اغر دا ولی شی دا غیر شرم دا بیزتی دا پارا چی تاسو را دی عبادت که و دا خود اللہ تعالی دا اور نظر نچی بچ که ولی یا درم کولم بسرین داره چې مراد درینه عامی گټی دی مراد دی او بده کی اشاره د سخوالی د اور د جهنم ته اور د جهنم دوم رضیات سخت دی چې هغه گټی سیزی هغه به گټی سوزی او عدت تل کافرین تیار کله شه در پار د کافرانو او عدت کی صیغه ده ماضی مجهول بیان شوی ده بده کی اشاره ده چې جنت او جهنم د مخ کې تیار شوی د مخ کې جنت او جهنم چې هغه تیار دي که څوک د سوال وکړي جنت خو ډیر زیات دوی در دنیا نه نو چې جنت اوس موجود دی په کوم ځای کې موجود دی پد الله په کارونه کې کار ملره پس لنډ خبره ده غل زمونږ استادو د سترګې سمره وړي دي دا ټول غر په کې نه راځي دا وړه کیمره یو په دې کیمره کې بمان په کې پاسي ارس دا غرونه په کې نه ښکاری ولي الله تبارک تعالی دا غسی کولې شي فإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَشَرِئُونَ كَتَاسُ دا کار یعنی راتلل مونکل په مثال د قران کریم باندې یا فإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَشَرِئُونَ كَتَاسُ دا کار یعنی په شرک باندې دلیل وحی پیش نه کا ولن تفعلوا هچری نشی کوله فتقوا النار نزان بچ کی په قبل اول د توحید د الله تعالی سره په منلو د قران کریم سره النار د اور نه التي اغور وقودها الناس والحجاره چې خشاک تاغي مشرکان خلق دی والحجاره او ګګړ دی یا والحجاره او هغه ګټی دی چې عبادت کړی مشرکانو یا والحجاره او عامی ګټی دی خود جهنم اور دومره زیات دی او دومره زیات سخت دی چې هغه ګټی مسیزی او عدت تل کافرین تیار کړی شه در پاره د کافرانو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته منون کړه پاره بشارت خوشخبری الله تعالی بیانې بشارت او بشارت ونه صحیح دی هغه خوشحالی ته وی چې د انسان په مخ باندې داغي اثرات کار شي هغه ته ویل کیږي بشارت وبشر الذین آمنوا د قران د مخ کې سره ولګوي قران کریم د یو آیات د بل سره ډیر مناسبتي د ابتدا د صورت سره مناسبتي نو وبشر الذین آمنوا زیره ورکا کسانو ته آمنو چې ایمان راوړل د قران کریم منل دي ذالک الکتاب لا ریب فیه وبشر الذين امنوا زير ورك اكسان ته چې ایمان راوړل یا یوه الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم هغه منل وبشر الذين امنوا زير ورك اكسان ته چې هغه ایمان په قران او پیغمبر باندې راوړل دي دا ټولی خبره منلی د څه شي زير ورکو مبشر به څه شي دي زير په څه باندې وبشر الذين امنوا زير ورکا کسانو ته چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې نیک اعمال هغه ته وي چې د الله تعالی پیغمبر په طریقه باندې زیر ولاد سوارکا ان لهم جنات چې د دې لپاره جنتونه دي تجري من تحت الانهار چې بایګي لاندې د ونو داغینه الانهار ولی داغې د ونو لاندې نهرونه بایګي ولی داغینه بایګي دی یو ځای کې وا دا وایو او دا قرآنی کریم کې بیا بار بار راځي من تحتها دا لفظ قرآنی کریم کې بار بار راغلی دی یو قول لمبسرینو داری چې دا تحت نه مراد په دې دی کې قرب د جنات ته معلومی قرب د جنات نو معنا ودا کوي. او د قران کریم د سوره مریم سلی رشتم آیات نو همدغه معلومی قد جعل ربک تحتک سریه نو التک لفظ د تحت راغله مریم علیها السلام ته جبریل علیه السلام دا خبر وکړه چې ستانه لاندې ستاته نږدې وګوره ته چینه ده روانه چینه ده دغې نه اوبه وڅکه خبرې ته سوچ کوئ. ماوی دا من تحتها لفظ و قرآن کریم کې بار بار راځي نو درې مطلبونه دي. یا تحت لفظ دلالت کوي په قرب باندې نو معنا دا شوله ان لهم جنات د دې لپاره باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها نږدې دغه باغونو ته الانهار ولې دغه باغونو ته او بنگلو ته ونږدې څه بهیږي نهرونه بهیږي. او د قرآن کریم سورې مریم څلیرویشتم نمبر آیات په هغې باندې دلیل دی. دویم قول لمبصرین دا دی چې تحت په عربۍ کې راځي په معنا د تصرف سره وایي دا زما د لاس لاندې دی. خلک په پښتو کې وایي دا پلانې کار زما د لاس لاندې دی وایي دا زه کولی شم. نو څه معنا ده دې دې کې معنا دا شوله ان لهم جنات چې یقیناً دوی لپاره جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها د دوی په تصرف کې وایي الانهار هغه ولې د دوی په تصرف کې وایي هغه ولې. د سورې زخرف یو پندوستم نمبر آیات پرې باندې دلالت کوي ونادا فرعون فی قومه فقال یا قومی الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی فرعون دا خبره کړې وه. سورې زخرف یو پندوستم نمبر آیات کې وهذه الانهار دغه ولی تجري من تحتی دا معنی نه چې زمانه لاندې بهیږي زه پیناسی مو زمانه لاندې بهیږي نه دغه معنی نه ده لاندې چې د هغې نه ولې بیدلې نو هغه خو چې کله ورسره موسی علیه السلام مناظره کوله په هغې وخت کې وي دستونه تتلل خو هذه الانهار تجري من تحت معنی داره چې دا ولې د لما جوړې کړې دي زما په تصرف کې دي که زما قانون او نظام هم ونه مانه دا ولې به نه منې بندې کړم دا معنی ده. نو دې کې معنی دا شوله ان لهم جنات دې لپاره باغونه یي بنګلې به یې تجري چې بهیږي به من تحتها معنی داره چې دغه بنګلې او دغه جنتونه او دغه ولې به په تصرف د جنتیانو کې درې معنا مفسرینو کړې ده. تحت راځي په معنا د لاندې سره یو شی لاندې نو من تحتها معنا دا شوله چې د جناتو لاندې د دغه باغچو او دغه بنګلو لاندې به او د جنت چې څومره ونې دي د هغې لاندې به ولې روانې. او قرآن کریم کې د هغې تفصیل بیان شوی دی. سوره زمر شلم نمبر آیات کې د هغې دغه معنی معلومی الله تعالی فرمایي لیکن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه بنگلی دی پاغیر پاتو نور بنگلی دی پاغی نور بنگلی دی د جنت د بنگلو او د دنیا د بنگلو فرق داره. د جنت بنگلی چې څومره زیاتیږي بلډینګونه زیاتیږي هغه مضبوطی مبنیه قران کې وای او د دنیا بلډینګونه چې څومره زیاتیږي لوړیږي نو هغه کمزوري کی ال دک الله تعالی وي من تحتها دغه بنگلو لاندې چې یو چت دی بیا له پاسه بل چت دی یا بل چت دی دغې لاندې به بنگلی ولی بروانی ان لهم جنات دې لپاره باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها نږدې هغې ته الانهار ولی یا په تصرف د جنتیانو کې به ولی یا من تحتها لاندې به د بنگلو نه او من تحتها من تحت اشجارها د جنت چې کومه ونې دي نو د هغې لاندې به اوبه روانې او د جنت ولی بیا څلور قسمه دي. سورې محمد کې د هغې تفصیل لاشي یو ولی به د ګبین وي دویم قسم ولی به د پیو شودوی او دریم قسم ولی به د شراب وي او څلورم قسم ولی به د پاک اوبو وي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. کلما رزقو کله چې ورکړی شي دیو ته منها د هغې نه من ثمرة سمیوه رزقن د پاره د خوراک قالو نو دوی به وایي هذا الذي دا هغه څیز دی رزقنا من قولو چې راکړلی شوی مونږ ته من قولو مخکې له دې نه و اوتو به متشابهه او ور بکړلی شي دیو ته دغه رزق متشابهن چې یو شان دي کوي د مخکې سره هذا الذي رزقنا من قبل کله چې جنتیانو ته د جنت د میوه نه میوه ورکړلی شي نو دوی به وایي چې هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې راکړلی شوی مونږ ته من قبل مخکې له دې نه یو معنا هم په سرینو بیان کړی دا من قبل نو مراد قبلیت دی په دنیا کې، نو حاصل لاله د جنت میوی با د دنیا د میوه په شان د کې خدا مشابهت به صرف په شکل کې وی او مشابهت به صرف په نوم کې وی. نو معنا دا شولا حاضر لذی دا هغه میوی دی رزق نه چرکلای شي مونږ ته من قول مخکره دینه په دنیا کې، په دنیا کې مړه دا په جنت کې به مړه شکل به میو شان د کې او دغه د نوم به میو شان د کې، خو لیکن خون داغه به ډیر زیات بدلی. دوی مانو په سرینو کړی دا رزق نه من قبل د من قبل نو مراد قبلیت دی په جنت کې. حاضر لذی دا هغه میو دا رزق نه چرکلای شي مونږ ته من قول مخکره دینه په جنت کې. هر وروستنی خوراک د جنت هغه و د مخکینی سره مشابه وي، خو لیکن خون به د هر یو بدلی. په جنت کې لوس یو میوه خوړله خون به یو شند کی، لس منټه بعد بیا خوري خون به دغه بدلی بل شند کی خون وی. دریم قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی دی او ډیر بهترین قول، هاذا الذی رزقنا من قبل دا رزقنا په معنا دا وعدنا سره دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نو اسمانه دا شوله هاذا الذی دا خو هغه میوی او نعمتونه دی رزقنا چې وعده کړی شوی و زمونږ سره من قول مخ کې ردی نه په دنیا کې. په دنیا کې زمونږ سره د لوس شوی چې نیک اعمال او کوي ایمان راوړی. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. قران کریم کې الله تعالی ویلي کړي نیک اعمال او کوي وعدنا من قبل في الدنيا د دې زمونږ سره لوس شوی په دنیا کې. سلورما معنا بیان کړی دا علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی او دغسی علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی دا ډیر زیاته بهترین معنا ده. و عبارت کی اصل کی تقدیر دے، عبارت ده سره هاذا جزاء الذی وفقنا من قبل فی الدنیا، دا سچ مونږ تراکل لیشو دا بدله ده هغه ایمان او د طاعات را چې توفیق راکل لیشو مونږ ته په دنیا کې مخکره دینه. تا کم نعمتونه چې جنتیانو ته ورکړل شي نو جنتیان به وای چې دا زمونږ د هغه ایمان او د اعمالو بدله ده چې الله تعالی مونږ ته توفیق را کړی په دنیا کې را دینه مخکې، نو دا د هغې بدله ده. و اوتو به متشابهه او ور به کړلی شي دیو ته دغه میوې متشابهان چې یو شان د کې به وي. دا علت دی لپاره د رزقنا من قبل لپاره د جنتیان به داسې وای چې دا د مخکینو میو په شان د کې دا به ولی وای زکه و اتو به متشابهه ور بکللی شي دیو ته دغه میوی چې یو شان د کې وای د مخکینی سره. او په دې ورستنۍ توجیه باندې چې دا ورستنۍ خبره وکړو نو مانا دا شوله هاذا الذی رزقنا من قول را به وړلی شي دیو ته دغه نعمتونه چې مشابه به وي د دیو د عمل او د ایمان سره. اتو به متشابهه را به وړلی شي دیو ته دغه میوی او دغه نعمتونه چې یو شان د کې بوي مشابه به د دیو د عمل سره چې دیو کوم اعمال په دنیا کې کړی دا غي مطابق بوته ورکړل شي. ولهم فیها ازواج مطهره او د دیو د پاره په دې جنتونو کې وی بیان دي مطهره پاک کړل شوی. ازواج هغه بیبي ته ویل کیږي چې طبیعت او مزاج خاون سره یو شان د کې موافق دی غي سره، هغه ته ازواج ویل کی مطهره پاک کړل شوی. یو مطهره ماندار چې د حیض او د نفاس نه او پاکی دغه سی د بد اخلاقی نه او پاکی مطهره پوزه بیدل قنی بیدل یا وړی میتیازی ډکی میتیازی حیض او نفاس و غیره دغه سی د بد اخلاقی نه د هر څه نه او پاکی. او دا غی تفصیل په احادیثو کې ویل شو دی ډیر زیات په عجیبه طریقې باندې. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت حوری دومره زیات ښایسته دي په هر یو حوره باندې که اویا جوړې جامې د جنت هغه واغوندي، نو د هغې نه اخوا د هغې بدن او د هغې په بدن کې دننه چې په رګونو کې کومه وینه ده هغه پکې ښکاري. الله تعالی به ورته دومره زیات ښایست ورکړی. حدیث د ترمذی کې دغه راغلی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دي لو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على اهل على الارض كشرت د جنت و احره د دنیا ترخ کارشی لا ازات ما بین ریحان دا ټول دنیا دا ول خوشبو نه ډکشي. الله تعالی پیغمبر وای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا جنتی حوری په سر باندې کوم پړونه دی کوملو پټه ده هغه د دنیا او د دنیا د ما پیه نه غوره ده. په دنیا کې څومره سره زر دي سپین زر دي د ټولی دنیا سره زر او سپین زر چې جمع کلی شي ملغلری. نو دا جنت د حوری په سر باندې کوملو پټه ده هغه تر هغه قیمت نشي رسیدلی. الله تبارک تعالی دې موږ ناراضی شي. دغه کسو غواړي نو په دنیا کې راغی لپاره تیارې پکار دی و هم فیها خالدون او دیو پای کې همیشه وي. دې ترجمه ته بیا وښیه او بشر الذين امنوا زیر اور کا کسانو ته چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه را پیغمبر باندې ان لهم جنات چې دې لپاره جنتونه دي تجری چې بایی که با من تحتیها نزدی اغیطا الانهار ولی یا من تحتیها وی با اغا ولی پا تصروب دا جنتیانو که یا الا من تحتیها الانهار چې لاندی با دا بنگلو دا غینا او لاندی دا ونو دا غینا الانهار ولی بای کل ما رزقو منها کلچ ورک لیشی دیوتا منها دا غینا من سمارتین دا جنتنا من سمارتین سمایوا رزقن دا پار دا خوراک. قالون دی وی هذا الذي رزقنا من قوله دا هغه چیز دی چې راکړی شو مونږ ته من قوله مخ کې ردینه په دنیا کې دا خلق په شان کې مایو ده خو خون به بدلی. دویم هذا الذي رزقنا من قوله دا هغه مایو ده چې راکړی شو مونږ ته مخ کې ردینه په جنت کې خدا هر ورستنی مایو وا د مخ کې نه په شان کې خو خون به بدلی. یا هذا الذي رزقنا من قوله دا هغه مایو دی او نعمتونه دي چې وعده شي و زمونږ سره من قوله مخ کې ردینه په دنیا کې زمونږ سره لوس شي الله تعالی طرفنا. یا هذا الذي رزقنا من قبله دا بدل د هغه عمل له چې توفیق راکړل شي مونږ ته مخ کې ردینه په دنیا کې او تو به متشابه او ور بکړل شي دی ته دغه میوي متشابهان چې یو شان د کې بوي د مخ کې سره په نوم کې او په رنگ کې نور خوان به بدلی. ولهم فيها ازواج نودید لپاره پدې کې وی بیان دي مطهرتون پاکی کړل شي او هم فيها خالدون او دی په دې کې همیشه وي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو پوښتنه وشوله وې د الله تعالی پیغمبره د جنت د حوری د سنه جوړی شوی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام نو پوښتنه وشوله حدیث ته ترمذی کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لاندې طرف د حورو حوری د دریو چیزونو جوړی شوی دی. لاندې طرف یې جوړ شوی دی د مشکونه و اوسطهن من العنبر او مینځ د عنبرونه و اعلاهن من الكافور او اعلا چره بر طرف او چت طرف چره نو هغه کافورونه جوړ شوی. نور چره ډیر تفصیلات پدې کې شته.